ଫଗୁରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଜି ଗପୁରେ ହେ କାହ୍ନୁ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିଲା ରାଧା ପ୍ରୀତିର ଫଗୁ ଝରେ ପଡ଼ିଲା ଦେଖ ହୁରି ଗୋପେ ପଡ଼ିଲା ଦେଖ ହୁରି ଫଗୁ ଖେଳେ ରାଧା ମୁରାରି ମାରେ ପିଚକାରି ପ୍ରୀତି ରଙ୍ଗ ଧରେ ଗୋପେ ପଡ଼ିଲା ଦେଖ ହୁରି ଫଗୁ ଖେଳେ ରାଧା ମୁରାରି ନାଲି ରଙ୍ଗ ଧରି ମାରେ ପିଚକାରି ତା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିବାକୁ ଗୋପୀନର ନାରେ ନୀଳ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଧରି ମାରେ ପିଚକାରି ତା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିବାକୁ ଗୋପୀନର ନାରୀ କାହ୍ନୁ ଖୋଜେ ହେ କାହ୍ନୁ ଖୋଜେ କାହ୍ନୁ ଖୋଜେ ରାଧା ଗୋରି ଫଗୁ ଖେଳେ ରାଧା ମୁରାରି ରାଧା ସଙ୍ଗରେ କାହ୍ନୁ ଖେଳେ ରାଧା ସଙ୍ଗରେ ଫଗୁ ଉଡ଼େ ଗୋପପୁରେ ସଖା ସୁଦାମା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ବଡ ରାମ ରଙ୍ଗ ଧରି ଘରେ ଘରେ ବୁଲେ ଘନ ଶ୍ୟାମ ସଖା ସୁଦାମା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ବଡ ରାମ ରଙ୍ଗ ଧରି ଘରେ ଘରେ ବୁଲେ ଘନ ଶ୍ୟାମ ଦହି ମାଠିଆ କରେ ସେ ଚୋରି ଫଗୁ ଖେଳେ ରାଧା ମୁରାରି ଯଶୋଦା ଚରଣରେ ଦେଇକି ଅଭୀର ନନ୍ଦ କପାଳରେ ରଙ୍ଗ ଲେପିଲା କୁମାର ମା ଯଶୋଦା ଚରଣରେ ଦେଇକି ଅଭୀର ନନ୍ଦ କପାଳରେ ରଙ୍ଗ ଲେପିଲା କୁମାର ଖାଏ ଦହି ହେ ଖାଏ ଦହି ଖାଇ ଦହି ଲବଣୀ କ୍ଷୀରି ଫଗୁ ଖେଳେ ରାଧା ମୁରାରି ମାରେ ପିଚକାରି ପ୍ରୀତି ରଙ୍ଗ ଧରେ ଗୋପେ ପଡ଼ିଲା ଦେଖ ହୋରି ଅଗୁ ଖେଳେ ରାଧା ମୁରାରେ ଗୋପେ ପଡ଼ିଲା ଦେଖ ହୋରି ଅଗୁ ଖେଳେ ରାଧା ମୁରାରେ।